Bayerra. Nem csítul az adókapok Bayer Zsolt és Toroczkai László között. Azzal kezdődött minden, hogy a Mi Hazánk elnöke videót tett ki arról, hogy a Bayerhez kötődő Nagy Magyarország parkjában indiai vendégmunkások laknak. Erre természetesen a fideszes publicista is reagált, amikor saját műsorában mondta azt, hogy Toroczkai László egy gazember, aki életében nem hozott létre semmit. Nem fűződik a nevéhez semmi maradandó a TV-székház 2006-os ostromán kívül. Emiatt Bayer haragszik is rá, majd levezette, hogy szerinte Toroczkai viselkedése végső soron Gyurcsánynak volt jó, így fogalmazott. Szóval az a nagy kérdés, hogy Toroczkai László magyar-e, avagy csak egy lumpen prolikat hergelő lumpen proli. Mindenre pedig Toroczkai László reagált a TikTokon. Kiderült Bayer Zsolt válaszából, hogy neki aztán semmi baja nincsen a vendégmunkásokkal. A politikus szerint a Multik zöme úgy tervez, hogy eleve nem magyar munkaerőt vesznek fel, mert az olcsóbb. Ezzel pedig tartósan alacsonyan tudják tartani a béreket Magyarországon. Így pedig még több magyar fog elmenni Magyarországról. A személyes részhez még azt mondta Toroczkai, hogy az a helyzet, kedves Bayer Zsolt, hogy te nagyon gyorsan felejtesz. Utalt ezzel arra, hogy ő nem hozott volna létre semmi maradandót. Itt elmondta, hogy Bayer a Magyar Szigetre is eljött. Arra a Magyar Szigetre, amely mozgatója lett a nemzeti újjászületésnek. De ti ezt az őszinte nemzeti újjászületést csak kihasználtátok. Aztán egy korrupt rendszer felépítésére használtátok. Ez így nincs rendben. Ez így nincs rendben, hogy mindenféle lumpenprolik, lumpenprolikat hergelnek. Bayer Zsoltnak van joga a lumpenprolikat hergelni Magyarországon. Ez Bayer előjoga, ez Bayer kiváltsága. Az ötös számú pártakönyvével váltotta meg a jogát ehhez. Nehogy már lumpenprolik hergeljenek lumpenprolikat Magyarországon, azért álljon már meg a menet. Bayer Zsolt azért hergelhet lumpenprolikat Magyarországon, mert Bayer Zsolt nem lumpenproli, csak kiadja magát lumpenprolinak, csak úgy csinál, mintha lumpenproli lenne. Ő az elitnek egy olyan tagja, amelyik folyamatosan megjátsza a kisembert, hogy a kisember magára ismerjen benne, de ő ettől még az elitembere, ő ettől még a megbízható ötös számú pártakkönyvével a kezében biztonságos helyen van a lumpenproli hergelés a Bayer Zsoltnál. Hogy a Toroczkai hiteles, mert ő tényleg a csőcselék része, és nem csak kiadja magát annak, tehát ő nem egy értelmiségi, aki szót ért a szavazóival egy. Az a vád, hogy a Toroczkai az nem az elithez tartozik, hanem egy lumpenproli, és hát itt az elit fogalma keveredik össze a magyarságéval. Úgy vetődik fel a kérdés, ez egy dilemma Bayer Zsolt számára, magyar-e Toroczkai László, vagy csak egy lumpenprolikat hergelő lumpenproli? Miért, hogyha ő egy lumpenprolikat hergelő lumpenproli, akkor nem magyar? Egy lumpenprolikat hergelő lumpenproli nem lehet magyar, csak az elitnek a szélhámos lumpenproli hergelése számít magyarságnak? Ő az elit nevében és az elit felhatalmazásával, az ötös számú pártakkönyvével a zsebében hergel lumpenprolikat. Úgy tűnik ez a magyarság definíciója. Ha már a lumpenprolit emlegetjük, amit ugye Bayer hozott szóba, akkor a Wikipédia definícióját olvasnám fel nektek. A tőkés társadalom perifériájára került, deklasszálódott, lezüllött, részben tartósan munkanélkül, részben bűnözői életmódot folytató, osztálytudattal nem rendelkező réteg azok a lumpenproletariátus. Na most azért sok mindent lehet mondani Toroczkairól, de mondjuk azt, hogy ne lenne osztálytudata, vagy hogy deklasszálódott, lezüllött, és munkanélkül lenne, és bűnözői életmódot folytatna, azt nem lehet. A Wikipédia még azt is hozzáteszi mindehhez, hogy a lumpenprolik jellemzően reakciósok, hogy őket a reakció tudja jól használni, és az érdekes, hogy Bayer egy marxista fogalommal próbál valakit lejáratni, tehát a marxista szempontból rossz a lumpenproli, hiszen a marxizmus ellen használható fel. Úgyhogy de mit várunk attól? Visszaköszönnek azok az évek, amikor ő még abban a Népszabadságban írt, ami még a rendszerváltás előtti Népszabadság. Igen, nem abban. Nem abban a Népszabadságban, amit ők aztán megszüntettek, hanem abban a Népszabadságban, ami a büdös poszkomcsi Népszabadság volt. Abba írt a Bayer Zsolt, és hát bizony ezek a beidegződések, ezek azért nem kopnak el teljesen. Az a 40 év. Tudod, ez a poszkomcsi, posztlipsi szellemiség nehezen magyarodik át, töltődik fel magyarság tudattal. Attól tartok, hogy nem csak ötös számú pártakkönyve van neki, hanem volt egy másik, egy vörös csillagos pártakkönyve is, csak azzal nem büszkélkedik. Azt áruljátok már el nekem, ti jobban figyeltetek, hogy ez a csőcselék a TV-székháznál retorika, ez a Fideszben mikor internalizálódott, és főleg az a megfogalmazás, hogy az, ami 2006-ban történt, az csak Gyurcsánynak volt jó. Hát igen, nagyon érdekes. Ezen a feszültségen az emelkedhettek fel. Hát ebből lett a, hát ebből így szerezte meg a nemzet a kormányzást Magyarországon egyszer s mindenki. De akkor ez szerint az jó Gyurcsány Ferencnek végül is, akkor ezt igen, állítja, mert szerintem nekik is jó, de nem akarom azt mondani, de hogy a Bayer Zsolt nem mondott igazat. Most már ott tart a kormányzati kommunikáció, hogy aki vitába keveredik a kormánnyal, még akkor is, hogyha jobbról vitatja a kormánynak az intézkedéseit, az gyurcsányista. Tehát ez a súlyos, hogy megpróbálta ebben a műsorban, a Bayer Zsoltban azonnal összegyurcsányozni, első mozdulatával összegyurcsányozni Torockait, értitek? Sok mindent lehet megint csak Torockaival csinálni, mondjuk sokkal hamarabb tudnám a mi hazánkat azzal megvádolni, hogy a Fidesznek egy szatellitpártja, és sokszor a Fidesz... Ezzel nem vádolhatja. Csak mondom, igen, világos, de hogy én inkább meg tudnám ezzel vádolni, az közelebb állna a valósághoz, hogy a mi hazánk sokszor olyan dolgokat tesz, amik a Fidesznek állnak érdekében, de hogy a Gyurcsány, hogy Gyurcsány érdekében volt. Nem és volt akkor, ez átgondolva. És akkor, nekem az az érzésem, hogy ez a Bayernek a saját személyes innovációja, hogy a Torockai az egy Gyurcsány ügynök, hogy erre nem rakta rá a pecsétet Rogán Antal odafönt az igazságminisztériumban. Miért nem tud ilyenkor nácizni egyet? Vagy az még jobban kiesne a kezéből, ahogy eldobta? Is, finoman nácizott ugyanebben a szövegben, azt mondta, hogy egyébként ott nem csak indiai vendégmunkások vannak, hanem rendes borsodi cigány emberek is, és így egyből maga elé rakta, tudod, így a cigányságot, hogy na Torockai, ha most még egyszer kritizálsz, akkor te már tényleg náci vagy. Holott itt arról van szó, hogy a magyar kormány az elmúlt 10x évben folyamatosan, masszívan hergelt mindenki ellen, aki nem magyar, mármint, hogy aki nem a határon belül, vagy hogy mondják, ezek nem magyar állampolgárként született, tehát mindenki, aki ide jönne, az a soros terv része, az egy ilyen nemzetpusztító gépezetnek a része, és egyszer csak kiderül, hogy a Nagy Magyarország Parkban, amit egyébként nem kevés állami pénzből, meg EU-s pénzből, meg mindenféle pályázatokból raktak össze, és támogatnak. Ott meglepő módon nem magyar emberek mennek, szállnak meg megnézni, hogy milyen a magyar, ezer éves magyar államiságnak a történelmi hagyatéka, kulturális élményt szerezni, hanem indiai vendégmunkások laknak életvitelszerűen, nem egy hétvégére, ahogy egyébként egy panziótól vagy szállodától elvárható, hanem életvitelszerűen éveken át. Most a Bayer Zsolt azt teszi meg, amit megfőzött ő meg a kurzusa. Telemigránsozták a közéletet. Hosszú éveken keresztül elmélyítették a magyar közgondolkodásban azt, hogy ezek a büdös migránsok elveszik a magyar embereknek a munkáját, nem alkalmazkodnak a kultúránkhoz, semmi keresni valójuk itt, szabadságharcolunk Brüsszellel, hogy nehogy ide zsupolják őket. Hát most beérett a vetés. Bayer Zsolt, nem ízlik a falat? Nem ízlik a migránsozás? Hát most ez sütik rájuk, pontosan ezt, hogyha telemigránsozták a közéletet, hogyha most már ez határozza meg Magyarországon a közgondolkodást, meg a politikai diskurzust, a beszédet a politikáról, akkor legalább ne indiai vendégmunkásokkal építessék a nemzet panteonját, mert éppen ez történik, de nem? Mert ezek az emberek ráadásul nem is azért vannak ott, hogy mondjuk karbantartsák a Nagy Magyarország Parkot, hanem azért, mert a 10 kilométerrel arrébb lévő amerikai multinak a vegyi üzemében dolgoznak, és kvázi munkásszállóként használják a Trianon emlékparkot. Érted? Tehát egy amerikai multigyárában dolgozó indiai vendégmunkások, mindezt a szuverenitást ilyen egyedüli és legfontosabb vezérelvként beállító magyar kormánynak így a támogatása. De hogy lehet az, hogy ez nem zavarja a Fideszt, és nem zavarja a nemzeti oldalt, hogy itt, ebben a parkban mindenféle koszos migránsok, akik a mi munkánkat elveszik, és nem alkalmazkodnak a kultúránkhoz, indiai vendégmunkások alig alkalmazkodnak a kultúránkhoz. Ezek itt dolgoznak, miért nem magyar emberekkel dolgoztatnak? Nem arról volt szó, hogy ez a nemzet érdeke? Nem arról volt szó, hogy a magyar kisembernek munkát kell adni a kezébe, és Orbán Viktor és Bayer Zsolt az, aki biztosítja a magyar kisembert arról, hogy a nemzeti kormányzat nem engedi, hogy a migránsok az ő munkáját végezzék el. Ehhez képest itt vannak ezek az indiai vendégmunkások, akik sokkal kevesebbért, sokkal olcsóbban végzik el ezt a munkát, becsatornázták ide a harmadik világot, miközben széles gesztusokkal védelmezik a déli határt, miközben széles gesztusokkal kommunikálják azt, hogy ők azok, akik megállítják a migrációt, ők azok, akik nemet mondanak a migrációra. Megvédik Orbán a magyar Viktornak, emberek érdekeit. Orbán Viktornak a politikai kreditjeit most már az európai és a geopolitikai, globális közéletben felhajtja az a tény, hogy ő mond nemet a migrációra, miközben hát itt vannak ezek az indiaiak, akik sokkal olcsóban elvállalják ezt a munkát, mint a magyarok, és akik ennek megfelelően... Leszorítják a magyar emberek bérkilátásait. Pontosan, ezzel. És akkor a magyar... Sőt, Magyarországból... Nem az indiai emberek szorítják le, hanem az, hogy ez a szabályozás ezt nem szankcionálja. Nem, a Fidesz szorítja le. A Fidesz szorítja le, és pedig Magyarországból csinálnak ilyen módon harmadik világot. Igen. Kvázi a harmadik világbeli bérszínvonala az, amihez mostantól kezdve a magyar embereknek kell alkalmazkodniuk, azoknak a magyar embereknek, akik megválasztották Orbán Viktort és rendszerét, és 4 évről 4 évre megválasztják azért, mert Orbán Viktor védelmezi meg az ő jogukat a munkához. De most ők ugye azzal védekeznek, hogy ilyen 100-120 ezer vagy 140 ezer vendégmunkás van. Egyébként megjegyzem, hogy az már az országnak az 1%-a az már nem kevés, tehát 100 emberből egy az már vendégmunkás, az nagyon sok. De azt mondják, hogy ők olyan munkát végeznek el, amit a magyarok amúgy nem végeznének el. Értem én, csak akkor meg rossz ez az egész gazdasági modell, amit itt kitetszenek építeni, akkor ez rossz, mert elsősorban, mert hogy ez a Huntsman nevű amerikai multi egyébként 1 milliárd forint állami támogatást kapott, amiből 12 fővel növelte az alkalmazottai számát, amit gyorsan ki lehet számolni, hogy fejenként 83 millió forint. Én kérdezlek téged, meg téged, hogyha a te céged, vagy az én cégem, vagy mi kapnánk fejenként 83 millió forintot, mármint, hogy nem úgy, hogy én kapnék, hanem, hogy minden egyes munkahelyre, amit teremtek, 83 millió forintot kapok, akkor abból mit tudnék csinálni, mert szerintem jó dolgokat, és nem pedig vegyi üzemet az amerikai multinak, ami egyébként egy olyan globális céghálózat része, amelyik teljesen nyilvánvalóan a komplett hasznát azt innen ki fogja csatornázni, nem fogja azt itt leadózni, tehát a magyar termőföldet hazavágja, a magyar erőforrásokat használja, a magyar infrastruktúrát használja, külföldi kivéve vendégmunkással. Igen, külföldi vendégmunkással, hogy az a pénz az már nem maradjon itt, és a hasznot nyilvánvalóan elviszi. Ebbe egészen biztosak vagyunk, és exportra termel. Tehát mi ennek a gazdasági modellnek az értelme azon kívül, hogy egy darab száraz szám a GDP. Hát az, hogy a haverom ki tudja adni az alapítványának a szálláshelyét viszonylag jól. De akkor az a kérdés, hogy ilyenkor a Bájer Zsoltnak a követői miért nem éreznek egy diszonanciát, és harapnak vissza oda, ahonnan eddig az ideológiával tömték a fejüket, és a válasz erre az, mert ugye ez ellentmond az eddigi migránshozásnak ez a vendégmunkás barátság. A válasz az, hogy el vannak foglalva a pesti srácok komment szekcióban a Trombitás Kristófnak a meleg simogatásával. Nem, szerintem nem ez a válasz. Szerintem az a válasz, hogy ezek nem elvi álláspontok, hanem ezek a hatalomhoz tartozó szervilizmus által megszervezett lojalitás kötések. Itt a lojalitás akkor az miért nem működik a Trombitás Kristóf posztja alatt a azért PS-nél? Azért nem szervezik. Mert nincs ötös számú pártak könyve? Azért, mert nem a Bayer mondta, azért, mert nem az Orbán mondta, azért, mert nem a Rogán mondta, hanem egy senkiházi Trombitás Kristóf, hát nehogy már egy Trombitás Kristóf magyarázza el nekünk a világot. Trombitás Kristóf megpróbálkozott ilyen ravaszul helyezkedni, vélemény pozícionálni magát, ő úgy gondolta, hogy most ki fog hátrálni ebből a szubhumán fasiszta narratívából. Igen, narratívából, és vissza fog hátrálni a humánum ösvényére. De nem tud visszahátrálni a humánum ösvényére, mert ott menetel mögöttük az a söpredék, akit ők már fölhergeltek. A lumpenprolik? Igen, azok a lumpenprolik, akiket Bayer Zsolt vezetésével ők fölhergeltek. Ők a bizonytalan jobboldali szavazók egyébként, azok, akik... csak mondom. Ne, tehát amikor vissza kéne jöjjenek Fideszre szavazni, mi hazánk akkor és igen. Attól nem lesznek lumpenprolik, hogy újra a Fideszre szavaztak, vagy akkor fognak újra a Fideszre szavazni, ha már nem lumpenprolik. A Fidesz és a mi hazánk között billegnek, és acélbecétes bakancsal a kurzusnak a sarkára lépnek abban a pillanatban, hogy az elvéti a lép. Most már az történik, hogy a saját az a csürhe, az a csőcselék, amit fölhergeltek, amit elvadítottak, amit elzüllesztettek, szubhumánná fanatizáltak, az gyakorlatilag fogva tartja őket. Ugyanakkor nem az kognitív diszonancia nem ezért nem alakul ki. Nem emiatt nem alakul ki, hanem azért nem alakul ki, mert valójában itt egy nem elvi álláspont, nem egy elvi szellemiség, ami nem bírja el, vagy aminek a hívei nem bírják el azt, hogyha ott ellentmondás van, vagy hogyha a kormányzat nem azt teljesíti, vagy nem úgy, nem olyan módon politizál, vagy akár csak nem olyan módon kommunikál, mint azt, ahogy ő korábban meghirdette. Itt a lojalitás szervezi, és valójában a szolgaság szervezi ezt a kurzust, meg a kurzusnak a híveit. És amikor Orbán Viktor azt mondja, hogy akkor ahhoz fel kell zárkózni, akkor ahhoz kell igazodni, és hogyha ellentmondás van, akkor az ellentmondást feloldja a dupla gondol, vagy feloldja a cinizmus. Igen, de te itt azt mondod, hogy lojalitás, nem, ez nem, nem azt, rosszul látod, itt szuverenitás van, és a szuverenitást Orbán Viktor képviseli, és mi a szuverenitáshoz vagyunk lojálisak, és hogyha Orbán Viktor a szuverenitásunkat úgy tudja megőrizni, hogy a magyar termőföldre mindenhova kínai akkumulátorgyárak épülnek, ahol vietnami vendégmunkások fognak százezrével dolgozni, akkor az nekünk jó lesz. Tehát na, akkor arról mi van vagyunk szó, szuverének. Arról van szó, hogy Orbán de, szuverén. Ha Gyurcsány építeni ezt, akkor biztos lehetsz benne, hogy ez arról szólna, ennek az lenne az értelme, hogy a magyarokat kiszorítsák a Kárpát-medencéből, és a gyerekeket átműtessék. De nem tehát, kell feltételes mód ezt csinálta a Gyurcsány. Ezért mondom, hogy, hogy itt lehet látni tisztán a különbséget, ez nem lojalitás, ez nagyon tiszta szuverenitás, itt ez a különbség. Na, Orbán szuverén, és az Orbán szuverenitásából származik a magyarság szuverenitása. Igen, és hogyha ezt történetesen a mi szuverenitásunkat indiai vendégmunkásokkal tudjuk megőrizni, akik amerikai multiknak termelnek, hát akkor mi így vagyunk szuverének. Neoliberálisok. Ez a büdös nagy igazság, hogy valójában neoliberálisok. És ugye mi volt a vád Gyurcsánnyal szemben? Mi generálta a fülkeforradalmat 2010-ben? Az, hogy a magyarok elutasították a neoliberalizmust, ennek a kormányzatnak a nemzetietlen neoliberális politikáját. De úgy tűnik, hogy van nemzeti neoliberalizmus is. De ez sem nemzeti, hanem országos. Tehát az látszik, én azt olvasom ki ebből, hogy a Mi Hazánkféle jobb oldal az azt mondja, hogy ne legyen abortusz, meg anya otthon, meg szüljetek itthonra, és várjuk meg, és szüljük vissza magyarnak Magyarországot. A Fidesz viszont realista, még a demográfiai veszélyt látva is, és azt mondja, hogy rendben, mi is ezt szeretnénk, csak hogy ezt úgy látjuk, hogy nem fog megtörténni, és akkor viszont szaladjunk elébe a demográfiai mentőakciónak, hogy itt ne a válogatatlan beköltözők oldják meg, hogy minél előbb legyenek nekünk 20 éveseink, akik dolgoznak és TB-t fizetnek, hanem akkor tegyünk róla mi. Ez viszont azt jelenti, hogy ez a magyar emberek érdeke ellen megy, viszont Magyarország érdekeiért megy. Tehát mint az állam, emberek, itt megáll a demográfiai fa majd, jó, okay, csak az ágakat cseréljük ki, meg a leveleket. Csak tudod, ez a gazdasági modell, amit ők építenek most már hosszú ideje, az gyakorlatilag arról szól, hogy mi mindenhol a világban úgy versenyzünk, hogy vagy leépítjük a környezetvédelmet, a munkajogokat, a munka... Magyarok. Környezet nem magyar. Munkavállalói jogokat, bocsánat. Tehát minden olyan dolgot, ami drágítja a termelést, ezt mind leépítjük, és közben pedig minden lehetőséget megragadunk, hogy ide csábítsuk a multikat, az alacsony munkaerő ígéretével, alacsony elvette a telefonomat, bocsánat. Aha, meg könnyelt környezetvédelmi előírások ígéretével. Ez viszont nem Magyarország érdeke, hanem ez egy rövidlátásnak az érdeke, mert ha Magyarország hosszú távú érdekéről beszélnénk, akkor azt kéne, hogy mondjuk, hogy ebből a csapdából egyébként ez közepes jövedelmi szint csapdájának is hívják, amikor beleragad egy ország abba, hogy ezt az egy modell tudja, ez egy darabig segít a felemelkedésben, és ott meg megakasztja. Ha ebből ki akarnánk törni, akkor innováció, oktatás. Tudod, akkor ne, az lenne a lényeg, azért, no. Hogy nem tudunk többen lenni, mert hogy a demográfiai helyzet az olyan, azt látjuk, hogy Magyarországnak zsugorodni fog a lakossága, nem tudunk többen lenni, akkor viszont legyünk okosabbak, innovatívak, kreatívabbak. Miért legyünk okosabbak, mert... hogy a végén kimossák az agyunkat az LMBT propagandával? Erre lesz jó a végén az okosság? Na ne kelljen már, most nehogy már a tudás alapú társadalom oltárán feláldozni a magyarságunkat. A lényeg, hogy ha... Nem azzal foglalkoznánk, hogy akkumulátorokat rakunk össze, meg kuplungokat, akkor esélyünk lenne kitörni ebből a csapdából, mert akkor kevesebben lennénk ugyan, de hatékonyabban, és több értéket tudnánk előállítani. Tehát nagyobb hozzáadott értéke lenne annak, amit csinálunk, mert így mi most a tápláléklánc alján vagyunk. Ez az abszolút helyettesíthető. Minket most le lehet cserélni Bangladesre, vagy Tanzániára, mert tök mindegy. Nekünk itt annyi az egyetlen előnyünk, hogy az EU határán vagyunk, és itt lesz mondjuk hamarosan egy ilyen az egy övezet, egy út vasútvonal, ami majd itt szállítja ezeket az árukat Európába, nekünk ennyi nehogy az előnyünk. Nehogy már te akarjad kitalálni azt, hogy mi legyen Magyarországnak a helye a világban, meg Európában. Orbán Viktor az, akit erre megbíztak a magyarok. Az Orbán Viktor az, akit erre felhatalmaztak a magyarok. Az Orbán Viktornak van meg ehhez a szuverenitása. Neked nincs. Neked nincs, és hogyha nem tetszik, ami itt megy, akkor el lehet innen menni. Nem muszáj itt lenni. Ezt Gyurcsány Ferenc mondta, és csak ezért nem megyek el. Nehogy már nekem Gyurcsány megmondja, hogy hova menjek. Nagyon helyes. Az is a modellnek a része, hogy a sweatshopoknak a kultúráját és gazdasági modelljét beszervezzük ide Ázsiából, akkor az oktatást és az innovációt kiszervezzük Ázsiába, tehát ott létrehozunk egy magyar egyetemet, magyar kutatólaborokat, és az ott elért vívmányoknak a szellemi tulajdonjoga, meg a kapcsolódó vagyon a jogai, az viszont magyar államhoz kerül, mert akkor tulajdonképpen csak átszervezés hát igen, történt. Igen, csak mi ezzel nem járunk nem itt jól. Erről. Tehát mi magyar állampolgárok, mi ezzel nem járunk itt jól ezzel a modellel. Azon az észrevételen kívül, hogy én tényleg azt látom, hogy Magyarország mint egység érdeke fontosabb a vezetés számára, mint a magyar emberek érdeke, és ez is egy érvényes választás. Szerintem nem is tegnap is ezt vettem észre, ma is szerintem pedig ez van, ezt nem azt mondom, hogy az a legfontosabb, de az ország fontosabbnak tűnik, mint a nemzet, csak akkor vissza kéne minden nevezni országos dohányboltól kezdve mindenig. De a másik kérdésem, hogy ha a lojalitást ennyire radarozza a közönség, hogyha az a fontos, és nem pedig a hazugság, vagy a nemzetietlenség, akkor hogy nem lehet belebukni a lojalitás elmaradásába? Bár érted, hogy vissza tud táncolni a pártot elhagyó, aki a 2000-es években mondjuk nem volt teljesen lojális, illetve nem bukik meg a választásokon a jakton szexelő. Szerintem itt a központi fogalom a kritikátlanság, tehát hogyha te lojális vagy, és semmiféle kritikát nem fogalmazol meg, pozitív, magyar, rendes magyar jobbító ember szándékú vagy. Rendes igen, magyar ember vagy. Főt hajtasz a hatalom előtt, tehát nem mondod azt, hogy nagyon tetszik, amit csináltok. Nem a hatalom előtt, a nemzet előtt. Igen, de hogy tudod, itt ma már hiányzik az a réteg a kormány támogatói közül, aki azt mondja, hogy tetszik, amit csináltok, nagyon örülök annak, hogy ilyen keresztény konzervatív kormányzás van, polgári értékrend és a magyar szuverenitás van előtérbe tolva, de esetleg lehetne ezen egy kicsit finomhangolni. Ilyen nincs. Az van, hogy vagy jó, vagy rossz. És rossz, akkor gyurcsányista vagy. Én nem tudom, Oszi, hogy te honnan veszed ezt, hogy itt az ország az, ami a nemzettel szemben áll, vagy az ország érdekeinek a képviselete zajlik, a nemzeti érdekek képviselete helyett itt a kurzus érdekek, a családi érdekek és az oligarchia érdekei teljesülnek, nem az ország érdekei. Félreértés ne essék, nem kell az országot összetéveszteni a különböző nerlovagokkal, akik ebben az országban hát kvázi elszippantják a nép elől azokat a pénzeket, amiket egyébként az Unió az ország fejlesztésére utal. Nem akarok így beszélgetni, de itt jöhetne az a színvonalú beszélgetés, hogy akkor ezek szerint nem értetted, amit mondtam. Úgy tűnik, hogy nem értettem. Nem, azt mondtam, hogy a Magyarország, mint egység érdeke fontosabb számukra, mint nem, a nemzet, a magyar emberek érdekei. De szerintem ez a modell. De te meg azt is mondtam, hogy ez nem azt jelenti, hogy az a legfontosabb. Nyilván a sajátjaink, az önérdekek, a szűk elit érdekei fontosabbak ennél. Tehát nem mond ellen, amit jelent ennek, amit megfigyeltem, de az, hogy a magyarországi gazdasági működés, tehát a makrogazdasági működés érdekében inkább vendégmunkásokkal, kvázi bevándorlókkal, potenciális legalizált migrációval pótolják a korfának a düledező ágait, ahelyett, hogy a magyar emberekre várnának, hogy akkor majd ők fölcseperednek ebbe, meg esetleg tennének róla, hogy ne vándoroljanak el olyan számban, az azt jelenti, hogy az országot meg akarják támasztani, és mindegy mivel. És ezért mondom, hogy az ország úgy tűnik, hogy fontosabb, vagy nagyobb prioritást élvez, hogy megálljon, mint hogy egyébként kik laknak benne, mint ahogy az mindig is volt, bárkit is telepítettünk be azért, hogy kvázi meg akarja támasztani, csak dél-kelet-ázsiai színvonalon akarja megtámasztani, ez a probléma. Nem európai színvonalon akarja megtámasztani, nem a nyugati civilizáció mintáit követve akarja megtámasztani, hanem a harmadik világnak a normái szerint. Más is a probléma, meg akarja támasztani rövid távon. Nem akar ebből egy hosszú távon jól működő rendszert csinálni, hanem azt akarja, hogy most az idei vagy a jövő évi GDP-ben ott legyen plusz 1%, hogy azzal döngethesse a mellit, hogy mi hogyan fejlődünk. Nem számít, hogy mi ettől nem fejlődünk, ott van a GDP-ben egy plusz szám, köszönjük az neki. Na jó, csak akkor mi volt a probléma a Gyurcsánnyal? Ez az egy az, amit el kéne dönteni.